الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب البيوع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې عبادات نه فارغ شو نو د معاملات متعلق احادیث به اوس ذکر کړي. عبادات مقدم کل په معاملات باندې، ځکه مقصود عبادات سره تحصیل د اجر اخروی وي، او په معاملات سره دنیوي منافع حاصلېږي. په آخرت هغه منفعت او فواید مقدم وي په منفعت د دنیا باندې. او بل عبادات مقدم کل داغې د اهتمام شان د وجې ده، او بیا ورپسې معاملات ذکر کل داغې د ضرورت د وجې نه، چې اصل مقصد د انسان عبادت دی او دا معاملات د ضرورت دی. ضرورت د مقصد نه وروسته ذکر کیږي، او بیا نکاح د دې پسې وروسته ذکر کا، لکه په جلد ثانی کې تاسو له داغي احادیث بیان کړل. ځکه شهوت د انسان چې دا د اکل او د شرب نه وروسته وي، نو معاملات چې وشي په دې باندې دله الله اسباب د اکل او د شرب برابر کړي. داغي نه وروسته کتاب النکاح ذکر کا، او بیا به جنایات په اخر کې ذکر کړي، دارنګه مخاصمات. ځکه دا جنایات او مخاصمات عموما او غالبا الا واقع کیږي چې کله انسان د شهوت البطن والفرج نه فارغ شي، او دغه سیزونه داغې نه وروسته بیا د جنگ فرضونې کوي. نو د جنایات او مخاصمات مسائل به ذکر کوي. کتاب البیوع، دا کتاب د په مسائلو د بیوع کې. بیوع جمع د بیع، د بیعون ده، او بیع ویل کېدی شي نقل ملک الی الغیر بثمن. نقلیت د یو ملک د بل چا ملک لا په عوض او پیسو باندې، او د دې په مقابله کې شرا راځي غ قبول لوي. وقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم. دا آیاتنا مصنف رحمت اللہ علیہ دې کې دې په اړه ذکر کړل. باب المعاملات احکام ایجابیه او سلبیه. دغه په عبادات کې بعضی احکام ایجابی او بعضی سلبیه، دا شانته په معاملات کې بعضی احکام ایجابیه دي او بعضی سلبیه. بعضی له کوم شریعت حکم کړي، بعضی احل الله البيع وحرم الربا. الله لين دين تجارت حلال کړی او شری حرام کړی. وقوله تعالى الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها. تجارت او سوداګری تاسو په منځ کې حاضر وي او لاسو کې سودا اړوي، اړوي نو په دې کې یې دغه آیات چې ذکر کوم اشاره دلیل ده چې سودا څنګه موجل جایز ده، داسې منجز او معجل. باب ما جاء فی قول الله تبارک وتعالى فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. کله چې موږ وکړی شي، ادا کړی شي، موږ وکړو په ځمکه کې خواره شي، او دا اللہ فضل لکھوئی، اید اللہ نے مراد اس کے حلال دے. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعِلَّكُمْ. اللہ دیر یادوئی چتا سکانیات شئی. وَإِذَا رَهُ تِجَارَةً اَجْهُورِ دَيْسَ تِجَارَةً وَسُولَا كَرِينَ اَوْلَهُ وَنِعَبْ لَعَبَتْتَا اِنْ خَضُّوا اِلَيْهَا وَرَفَارِشُ دی اغیلا وزغلی اغیلا وطرف آئیما وفری دیتان والار وصول دیتوی شی بگریم صلی اللہ علیہ وسلم وی تجمعی فرض بار ویو قافلہ دی تجارت راغن و اکتر فلق اغیلا ورفا کلی جی صدارا نختم ودود استقان دی نبی کریم علیہ السلام قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ويا أثنى الله سردي غوردي في عبتيات ورسولا قرينا والله خير الرازقين هذا ورد رزق ورجونتنا وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مخوی تاسو په خپل من کې مالونه په باطلي طریقې اگر دا کتا په من کې پر ځاوندې سره تجارت وي احادیث متعلقه بالبيوع و محدثه په کتاب او په ابواب کې ذکر کړي ده اهل علم عام قاعده ده چې اصل په معاملات کې اباحه او جواز دې توجب ممانعه دلیل ذات قران كريم و اصل اصيل ذكر في عام قاعده ذكر و احل الله البيع و حرم دين دين تجاره الله حلال تجي حرام مرغول نه ترکم دي یو شي په ممانعه دليل نه راغلي اصل اباحه اصل په عباداتو کې اهل علم ذکر کوي حضر او منع یو عبادت منع کې اصل دلي کې ممانعه ترکم شي په جواز باندې اجازه باندې د دليل شرعي نه راغلي دي وزن احاديث العبادات كثيره اكثر او غير دي او احاديث البيوع شديد واغد شمير دي رسول الله عليه الصلاه والسلام تاريخ قواعد كليه ذكر في الدنيا صوره تجارتنا معاملات او بيع دي وتاره شف احاديث في اغراض دي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني الرحمن أن أبا هريرة قال هريرة رضي الله عنه فرميني إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوائي شبو هريرة رضي الله عنه ونبينا سلام غير أحاديث نقلتي وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هريرة او دا سوای چې سره حال د مهاجرین او د انصارو کله دې احادیث د ابو هرره رضی الله عنه په شان د نبی اسلام نه بیان دي او سوچ دې کړې چې ولې هغه دې روایت نه نقل کړي او دې نقل او ان اخوتي من المهاجرين انا يشغلهم الصدق بالاسواق اجنا دون جماع المهاجرين مشغول کړو اغیلا تجارت په بازار کې صفق اصل کې ویل کېږي چې ضرب اليد باليد تانه وال یو تجید لابل سره راشول فریز کی را کنایت التبایع او تجارت ظاهری مصنف رحمت الله علیه فریز کی ذکر کر فریز کی اشاره دلیلا کہ فلیت نے سوداگر یو تجارت کی مشغولی دل نہ مضمون ندی دا مضمون عمل و مهاجرین نور فریز کی مشغولی دل ابو هرره رضی اللہ عنہ نمارو مهاجرین په بازار کې تجارت کی مشغولو وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني الله نبي صلى الله عليه وسلم وداري مجلس لازم راجي وليو تلخيط في دقوالي بات مطلب ذات يو كسو بس تدوب المزارة ومكيدة جفراك ومكرة ومور بول من ذا نبي صلى الله عليه وسلم لجدا كيدنا أو أحاديث من تقول علم أمتنا منتقل فأشهد إلى غابوا وأحفظوا إلى نسوا وإذا بحاضر ومكرش بذي غائب فل او ما بیانو لها جیس کلش رزی نهیر شغل وکان یشغل اخوتی من الانصار عمل واموالهم او کم چی زما انصار رونو فا اغای مشغول گرجو لی اخفلو کارونو عمل واموالهم تمراد داری شغل اخفلو زمیدارو او کباغونو کی مشغولو کنتو امرأم مسکینا من مساکین السفا او دیو غلب مسکین سایا وامد سفر مساکین ما صحب امدی نبوی کی اغالان وبرنو تفاغي صلى النبي الإسلام طالبان فاتفين سيداغي مشهر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اعي حين صوم وما بيادوا له حديث قال شبدين يريد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه نبي الله والسلام في حديث في فرمائي بيانوا لي انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه. تكنن شان داري نو ورای زخوری یو کس خل سادر سردی که دا خل خبر فی رکم نایر معو الیه صوبه بیا دان سادا خل خادر و دور راون لکی الا وعا ما اقول مدر چی از قریبی اغا خبری چیزی کوم حبصد کن امرتن علیه ویما خل سادر و شریف وارکر ایوا انسو ما دان نتاو کرو اصادر ملر کرو خور نکو حتی اذا خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت ابو جمعت وائل اصدی نبی علیہ السلام خلا خبر پورا کرے وا نما دا صادق خلی سیدی سلوا جو کرے وا اما نتیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ویما نوحی رکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدار خبر نبی صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی سوک پر صادق خور کی چی دمالا خبر پسی راجب کی او بید سیدی سلوا جو کرے کی ایا حمل د خپل حقیقت باندې چې ساده وروړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې او لېږي به ساده راځي چې د الله د پیغمبر خبرې او حدیث کړي نه هېږي خدایا کنایه د دې نه چې څوک په مال ځان خارج کړي خپل سینا دایره له کله او کړي دا زما خبرې او وی او دا بیا یې دې هېږي نه دا حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی قال ذکر کچھ مہاجرین صحیح کو بازاروں کی تجارت کی فرین دین اور خدا گرائی کی مطلب خدا سے امر مضموم نہ لے کہ امر مضموم ہے اللہ مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مطلب ہے وہی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن مصعب العنبی قال عبد الرحمن آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أفضل الأنصار ما لك يعني وانظر أي زوجتي النبي هذا حديث مخكم ذكر شبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول مديني لراؤه النبي عليه الصلاة والسلام سلام زماو سعد بن الربيع فمن قرر ولي قائمة دې راغورو غرزول هغه له وځ دلا بقول کې دی ورکه او سره د خپل روم او انتو معاملات وي ساري د ربيع على لوش په انصار ته رسول نه زمان زیات ما زه د خپل مال تا سره نیموم او زما د بی بیان دي نو ورا اي زوجه ته يه وي ته نظر ولك عنها سما يو بي بي زما د دې بی بیان مش استاف وهي زه باندې د طلاق ورکم فإذا حلت تزوجتها في عدة تيش بصبر سرشها هل تنمون تبريش بيبي مرتب فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ورلو إذا ما بريد حاجة نشتا الله يسال خير وبركة دركي قال ولا أسكري ويا الله بركة واشو حلت من جوت في تجارة حيا استاف الأنصار سبازات تشب بغيت تجارة وكودا دركي بي قال سوق خير وخاع هو لو ذا خير وخاع لا بازار بسنا قال فغدا إليه عبد الرحمن وصال ورلا عبد الرحمن بن عوف تليه رضي الله عنه فأتى بأقية وسمن نفلر أو غرير وريو قال ثم تتابع الغدوة يا بهر سار هر سار وصيب عبد الرحمن رضي الله عنه وبازار ذا خير وخاع لتو تجارة شورو فما لبثان جاء عبد الرحمن عليه أثر شفرة لا وقت نو تر شوه چې له د ابو ذر پس عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه باندې د زیړ رنگ اثرات ښکارې ده دا د خوشبوي غ اثرات او د واده کس په خلاف باندې لګو په پجامو ده نه کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج فقال نعم الاسلام وضلو لي واجب دي کړی دی او قال ومن نبی له صلوات والسلام علیه وسلم چې سره دی واده کړی قال ابن حسن من الانصار نام سوال یو ځنانه سره دی واده کړی قال كم شخصا نبي الإسلام ورده وسلم مهر دي وكره قال زنة نوات من ذهب أو نوات ذهب أول قدر لعبك ورسل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات النبي الإسلام عليه وليمه فأدعوته فأدرك يوم تبين وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن عنان قال قدم عبد الرحمن فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري وكان سعد غاغنا قال رضي الله عنهما دارس فقال لعبد الرحمن وقاسم فمالي نصفين وازوجك قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استقبل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله وإنه واپس شوی عبد الرحمن بن عوف پور لتر اغی پوری تردی چی بچتی کل پنیر او غوڑی دوری تو گتر چی پنیر او غوڑی بچت کل پور لیرادل فا اتا بهی اهل من نقل پور والدی روڑل فما کحنا یسیر النوم لهم تی وقت ارکلو او ما شاء اللہ یا دور وقم ترکلو تیل اللہ وخشوی وا فجاء وعليه وضر من قبلت فدیر اغلب عبد الرحمن بن عوف او په دغه باندې اثرات او زیار وړاندې کوم خو جوړ مجموعي چې باندې سره سره ځان پورې کوي دا وی نه دی وی دغه نبی صلی الله علیه وسلم محیا نبی رسول الله والسلام ورته ویل دا څه دی دا محیا مو کلمه یمانیه ته معنا ما هاذا یو یمنی کلمه لا مطلب دا دی چې څه دی دا دغه باندې کوي دی قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الانصار قال ما سقط إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أول ولو بشاة وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاد أسواقا في الجاهلية عكاظ مجنة وذو المجاد جاهلية زماني بازارون وبكم أخيه فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه أكرت يلا إسلام ما إذا خلق مشرف لو إسلام راغب نغویا چې دی ګناه محسوس کړی کې دی یو خدای جاهلیت تخلق وځي نه دي خپل ناروا کارونه په دې بازارونو کې کول نو اته نه په دې بازارونو کې موږ تجارت حرام او ناروا دي نه په کې ګڼل په نظر دا آیات نازل شوې چې علیکم ګناه من قبل ان تقدموا في مراتب الحج نشته په تاسو باندې ګناه دا چې له وی تاسو اس کې حلال دي طرف د خپل ربنا حج کاو مسلمان تاکي مراتب الحج دا اضافه تفصیلیه ده تو وضاحت دقارا تو فقرأها ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه ماذا لسه راوية لتعبير فقراءة ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه في مواتم الحج لآيات هي سنة ذكر الكري فالكذا أوا إذا فت تكسير يده فزمن لآيات كي ذكر الكري وراوية لتعبير كرده فقراءة باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات باب دغه بیان دی چې حلال او سرغند دي حرام او سرغند دي فمن دي کې بعض امور مشتبه دي چې د دې وضاحت او تفصیل وخت شوی او مفصل مو ذکر جوړ دي مشتبهات نه مراد دي قوله قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن الشعبي سمعت ابن عمر بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا طبعا عن الشعبية سمعت ابن عمر بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا في سوا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي فروى عن الشعبية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال الحلال بين والحرام بين حلال مختار وازه لي حرام مختار وازه لي حدیث مصنف رحمت الله علیه رسول عاد منهج او عادت کړه یو دې کې په مختلف طرق او اسانی سره په متا سوقه تل عادت او منهج د مصنف رحمت الله علیه په داسې روایت او کتابه یو حدیث یو متن په مختلف او اسانی دراغلي دا په مختلف ابواب او تفصیلی یو باب کې په یو سند ذکر کیږي په نو ترجمه تل باب کې په بل سند کې ذکر کیږي په بل باب په دې سره رسول عام منهج برعکسه یو متنی ضرو متعدد و مختلف و اسانید سره په یو ځای باندې راځي اشاره د اهمیت دې حدیث لا الحلال بین و الحرام بین دغه مخکې تاسو له اهمیت دې حدیث ذکر شو او اشتراک دا د هغه څلور احادیث نه دی باغی باندې مدار د شدید او اسلام د امام ابو داود رحمه الله علیه فرمایي ضرور احادیث دې باغی باندې مدار د ایمان دا د شدید الحلال بين والحرام بين. بينهما امور مشتبهه لذلك ما انت به نور دی فمن ترک ما شبه علیه من الاثم فچا چه پرخدل اغسارونا چه اشتبار آغل فزبانی اغید غنانا تبدا خیال اغمان در غنافی کان لمست بار له اترت نوی بده اغسارگن حرمت والی لبطریق اولا که مشتبهات پرخدل نکم چه سرگن غنا والی اغو بده بطریق اولا تو خیر مشتبهات لنان ساتی چه کم صریح محرم دی اغیم اخو بفر ومن اجترى على ما يشك فيه من الاسم او شاجب شكتارون وانده سورتيا وجرأتوكو او شك ان يواقع مستبان وقريبا ايو قصردن بحرامك يختشي والمعاصي حمال الله او لا قناهون ذا الله ممنوع على قجاتي حما يولك اليش غا ممنوع على قيلة وكفوا ببعض حاكمان ومشاران وصرداران وذقوم ذان ليوزي خاص اغی کی وسر اب دیری جناور سریدل سبن چاوانا سریدل کیا پا اغی کی بدئی سران مران بن کو اغی بدئی چراہنگاوا اغی کی وچ آلی دخکار ماری جیازت نو دراؤر دو سران جیازت بنو روی علا ان حم اللہ المعاصی حم اللہ هنا هنا داد اللہ ممنوع علا قجات تی فلی کچال اجازت نشت تی دیر ارتکابو من یرتع حول الحما یوشک ان واقعه توب شخبل ساروی الذي ممنوعا يقين غير كافر السرين عن قريب الذي تريك بواقي فلي بذي ذي غير كافر السرين وقت وردو في ممنوع لكي لبلارشي ولكو جرم أو خلاف وردي في مقتلاشي تحديث مخي في كتاب الإيمان في ذكر سوى باب فضل من استبرأ لدينه تفنزو سمنا بحديث وعلك وزعات باب تفسير المشبهات قال مشهور تراغلي دي المشتبهات او بعض دي الشبهات دي كان مصنف رحمه الله عليه دري تراجم تراجم الابواب داغي انعقاد كي المشتبهات التعريف تفارا في مشتبهات نمرات سبي تدريو ابوابك مداغي وزاحت فاتل كي المشتبهات والشبهات داغي دروفك یو اغا مشتبهات و شبهات کی شکاری کی دلیل دو وجنه و اختلاف راغلے تو دلیل کو وجبان دی اغا مشتبهات و نگر دی دی تیو سیس پہلت کی ادارہ ملاغی کو حرمت کی نسیس شریعت ظاہراً متعارض و مختلف راشی مشتہد لظاہراً نسوس متعارض و مختلف تاریخ یو مسئل په دې صورت کې شریعت حکم نه دی ځکه چې تقوا تقاضا ده چې احتیاط او تنزه باندې سره عمل باندې وکړو ساتي او دې هغه شبهات چې غا ناشی عن غیر دلیل په طریقه د دلیل نشته خو دې انسان له شبهه راغلي دا د وسوسې او نوع دلیل ته اعتبار نشته وقال حسان بن ابي سنان حسان بن ابي سنان چې دا جدير القدر صاحب دي عابد او صاحب قلنا رئيس شيئاً أهلا من الورعي ما دي تقوانا بيات أسان شيئاً دي بيدره فتقوى سنجا أسانا دو إليه تاريخ جدع ما يريبك إلى ما لا يريبك رينا رشي دي تاب شكي يا غسيب دفاع دي تاب شكي يوسيب دي راغي محلة وهرمت إحتا شكي تاوي ما التقوى لك وتقوى كلادي جي فريرا قرام خلائي جسم دلو إذا تاروكا پیل دیو معمول پدی کی گرانوالی دی او پر خودن دیو کار پدی کی اسان کیا دن حسان ابن ابی سنان بری بمال تقوان زیاد اسان شہر تو بیهی قال حدثنا محمد ابن کثیر قال اخبرنا سفیان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وكانت تحته ابنة ابي إهاب التميمي حدیث مخکی په کتاب العلم کې ذکر شوی باب الرحله فی المساله 88 نمبر حدیثو او رسو په کتاب الشهادات کې راشي او تاسو په کتاب النکاح کې ذکر کو باب شهاده المرضعه نو هغه کې موږ وضاحت کړو یو زنانه داسې وایي چې فلانی لما ای ورکړي او بل څوک ورسره په سړو کې ګواهی نو ګواهی معتبر ده کنه اختلاف د فقها او ذکر کړو دلته مصنف رحمت الله علیه په تفسیر المشبهات کې ذکر کوي کوم خبر استاد ورو نه مننه غفرې ده یو زنانه وایي چې مال عقبه بن الحارث رضی الله عنه دی بلا او دلا ای ورکړي دی او دا دواړه ظاهر او خور دي نبی رسول الله لږه خبره ذکر کوي نبی اسلام ته مخواړو او تبسم النبي صلی الله علیه وسلم قال كيف وقت حين نبی اسلام تبسم خو مسکې شو ور لوي دي نه پس بدا دا زنانه ته د ځان سره څنګه ساتي دې بارکه خدا سي ویل شي چې راستا رضاعي خور ده او به قال حدثنا يحيى بن قزاع قال حدثنا مالك بن علي شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد زمعا مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعا فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمع أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قالت لسودة بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل دا حدیث مخکې په کتاب المغازی کې تاسو له مفصل ذکر شوه 4303 نمبر حدیث او مصنف رحمت الله علیه کری سیر المشبهات یا مشتبهات کې ډېر پر ذکر کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیبی او د ابن سمعاء رضی الله عنها له قیافی په بنیاد باندې د پردې حکم کو چې د دې کس نه ته پرده کوا ورنه عام قانون خداو کله د ماشوم نسب د زمعنه ثابت شو دا د سعودي رضی الله عنها رضاعیرو وګرځي ضرور نه پردني خو چون کې د ماشوم مشابهت بیا د عتبه سره سیواو نو بنابر احتیاط نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لا داغنه د پردې حکم کو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فقل واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تاكل فانه وقيد قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذه قال لا تاكل انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر دا حدیث مخکې په کتاب الوضو کې تیر شوه 175 نمبر حدیث او باب اذا شرب الكلب في الاناء فاغيكي او کتاب الذبائح کې تاسو له تیر شو باب سيد المعراض کې 5476 نمبر حدیث فريده کې مصنف رحمت الله عليه دې لپاره ذکر کو نبی صلی الله علیه وسلم صحابي له وی چې کله خار په تا خپل پیور خوشکو او بسم الله دی وی او دا غسر په لار کې بل په مرګره شو چې کوم خار راو به مخرا تاله پته نه لګی چې دا سادی سپینی ولې کوم باندې چې تا بسم الله ویلی کنه دا بل خوش سپه ور سره برګره شوی د اغرانی ولې په احتیاط باندې ورنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو دا اوس د مشتبهات او د تفسیر لپاره دویم ترجمه تل باب مصنف رحمت الله علیه منعقد کوي وی باب ما یتنزه من الشبهات د شبهاتو نه اجتناب پکار دی اغه نزان پاک ساتل او اړه خلاص ساتل پکار دی وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال من النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة حديث مخي ذكر شوه نبي صلى الله عليه وسلم تير شوه في غرزول شوه كجورا وغير غسوة فقال فرمائلي لولا أن تكون صدقة لأكلتها فدا يرى نما جدابة زكاة أغا كجورا ينما بخبر لوي معمولي شهد خود دي وجن نبي صلى الله عليه وسلم نخلو في أثناء زكاة وي زکات په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دای په خاندان باندې حرام او ممنوع دی لکه مخکې وضاحت او تفصیل ذکر شوه وقال حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد ثمره ساقطه على فراشي نبي عليه الصلاه والسلام يغرزول شي گجر پخپل بستر من دي ونو ويديو بشر صدائر نه چې صدقي بينه ما بخړلې باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات دا شبهات او تفسير د پار دریم ترجمه الباب منعقد کړي باب د بیان دا غکس کی چې وسوسي او د دې غونټې کوم خیالات انسان لراځي نو دا د شبهات نه نه دي د مشتبهات نه نه دي وسوسه له شبهات نشي ویل چې ګني فریده به او به اقداغې د وجه بس شی فریده او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة علي الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل نبي السلام الذي يوقس شكايت وکړې شو يجد في الصلاه شيئا چې په مس کې له شی محسوسه اي يقطع الصلاه اي په دې تر دې مز ماتيږي قال لا فخيت کی ګل بل راشي نو آیا د دې سره ددا او دسمه اچيږي دی وای ک او دسمه ماچه وې ساوا او بادره نه تل نو نبی اسلام فرمایله لا حتا يسمع صوتا او يجد ريحا صرف په دې خیالات باندې په دې ګل بل باندې د او دسمه ماچيږي تر کومه چې د څه आवाज نه اوریدلې او یا په کوزه باندې څه بدمی نه محسوس کړي معنا د حدیث دا چې د تر کومه د دې یقین نه راغله نو دې دې خیالات او وسوسو په سینې دې په دې عمل نه کوي دې حدیث نه اصولین دا مسلمه قاعده راغستلا چې ال یقین لا یزول بالشک چې یقین په شک باندې نه زایل کیږي یو کس لا پته چې ما او دس کړل نه او اوسې په دې کې شک دی چې آیا ما دا او دس مات کړل نه کنه مې دې مات کړل نو دې موږ لو دې او دس اشته ځکه ال یقین لا یزول بالشک یو سره په خېټه کې ګړبړ راغل د خیال پیدا شو چې اسنا او دسم مات شوی نو ال یقین لا یزول بشک نبی صلی الله علیه و سلم د دا وهم او خیال ختم کوج مصری نه ماتيږي تر کومه چې ستا یقین نی پیدا شوی او دا مطلب نه چې غنی خامخ او دسم ماتې دوه لپاره به आवाज ضروری وي او یا بوی محسوسول به ضروری کله یو سړی په غوګونو باندې بدرون وي आवाज بناوي او هغه به لیر دی او د زکام بیماری په کوزه به بوی نه محسوسوي دا مطلب خو دې چې غنی او دس په نماتی دا حدیث مقصد دا دی تر دې چې حقوق یقین پیدا شي او دس می ماته نو عمل دی اسی په وسوسو دی عمل نه کوي وقال ابن ابي حفصه عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح او سمعت الصوت او امام زهري رحمت الله عليه فرمایل چې او دس بنه کې مگر دا غره چې تا هوا محسوس کا یا आवाज دی ووریدو او به قال حدثنا احمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه فحديث أمك تأصل في كتاب الذبائح ذكر شو باب ذبيحة الأعراب أنزار فانتوسطنبر باب قول الله واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها ويكره چې لیسه سوداګری او تجارت وګوري یا بل عبثار لوی ورخوارشی اغیلا ورزغ دی ورمندکی او به قال حدثنا فلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر قال بين نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا فنزلت واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها حديث كتاب الجمعه كي او 36 نمبر باندې تیر شوی کتاب التفسير کې په تفسير د سوره جمعه کې دلته تیر شوی 4899 نمبر حدیث باب من لم يبال من حيث كسب المال اباب د بیان د مذمت دا غکس کې چوارو دا پروا نه کوي چې کوم ځای نه دا مال وګټلو او به قال حدثنا هذا مقال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي على الناس زمان خلق بذات زمان راشدا في وحب راشي لا يبال المرء في پروا نه کوي او سره ما اخذ منه اغشد اغسل داغنا من الحلال ام من الحرام اذا حلال لك حرام دا چې وخت براشي مال بغټي دا فکر بني چې حرام نه وګټلو که حرام صرف جو مقول به مقصد وي ډیرواله به مقصودي باب التجارت فی البلد وغيره باب د بیان د تجارت کې د کپړو تجارت کې د کپړو نه علاوه د بل شي بعض نسخو کې د بس په ځای باندې راغلي دی البر پوهچه کې په خشکه کې تجارت کول د تجارت کې څنګه سمندر کې جایز دی، دغه شانتی په اوچه باندې جایز دی. یا په بعضې نسخو کې راغلی چې باب تجارت فی البر وغیره، غنم وغیره تجارت کول. وقول الله رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله. دی جمعاتونو کې داسې څه کسان دي چې نه غافل کېږي د تجارت او نه بيع د ذکر د الله نه. سوداګر یو د بيع د وجنه د الله د ذکر نه غافل کېږي نه. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويستجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله حتى يودوه الى الله. وصحابه کرام چې دوی په لین دین هم کولو تجارت هم کولو، خو کله چې بدیل حق را ورسېدو د الله د حقوقونو یو حق براغې، نو بیا به خپل تجارت دی په غفلت کې ناشول. دارنګه لین دین بدیل په غفلت کې ناشول، د الله ذکر را به غافل کول نه، تر دې چې د الله غ حق به ادا کو، دا غینه رسو به بیا خپل تجارت او لین دین له متوجه شول. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي المنهال قال كنت اتجر في الصرف. وما بتجارت کول په صرف کې، بيع الصرف تاسو په فقه کې ویل دي بيع الثمن بالثمن، پیسي په پیسو باندې بدلول، سره در په سرو زرو یا سره در په سپینو زرو یا په یو بل باندې. بيع الصرف دا جایزه معامله ده، خو اهل علم ذکر کړی تاسو په فقه کې ویل دي د دوه پیسو جنس متحد وي، سونه په سونی خرڅي په خوا به د سرو زرو پیسې وي غیله به دنانیر وي، او د سپینو زرو پیسې به وي غیله به دراهم وي. د څوک که سونه په سونه خرڅي یا سپین زر په سپینو زرو خرڅي یا دا په یو بل باندې خرڅي، یو طرف له سونه د بل خوا سپین زر، زموږ دا مروجه چې کوم نوټونه دي دام قائم مقام د سپینو زرو دي. نو که چرته جنس متحد وي نو بیا پکې کمی بیشه او قرض سود دی. یو جنس ته پاکستانی پی سی دی په یو بل باندې بدلی، نو په دې کې به کمی او بیشه هم نه کوي. ځانه چې ماته له زړی روپۍ در کې 500 نو ته مالا نوې سلوي خراکه نه، یو طرف لم سلوي 500 دی بل طرف لم 500. یو بل په دې کې په مجلس کې تقابض شرط دی، لاس په لاس بلا معاملې، ته په دې کې زیادت او کمی راغې یا په دې کې قرض او نیټه راغ نو دا سود دی. او که جنس مختلف شو، مثلا سره در پسپینو زر باندې اخلي یا پاکستانی پی سی پریالونو درهمونو باندې بدله، نو بیا پدې کې کمی بشه جایز ده، او تقابض فی المجلس شرط ده. ته مجلس جدا شو چې دا ریالونو وینم درکلو پاکستانی پیسې به سوارا کې نو د څه په زمره کې راځي. ابو المنهال وی چې امام تجارت کولو په صرف کې، فسأل زید بن ارقم رضی الله عنه فقال ما زید بن ارقم نن تاسو کو رضی الله عنه نو غرا لو چې نبی اسلام فرمایلی ها. وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب انهما سمع ابا المنهال يقول سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما عن السلف فقال فما ويد ديدو صحابون تقوس كرو براء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهما عن السلف لبيع السلف بارك فقال نويده كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلف النبي الاسلام په زمانه کې به موږ هم دا کار کولو، نه اينه متفوس کړه او فقال انه فرمایلی ان كان يدا بيد فلا باس وان كان في فلا يصلح. فشرط دا معامله لاس په لاس في تقابل في المجلس وي، نو بیا په دې کې سبا او ممانعت نشته، او کنه په دې کې نیټه او نتیجه راغه نو بیا دا د سود په زمره کې راځي، دا جایز نه دي. باب الخروج في التجاره، باب د بیان د دې کې تجارت د فار وصل د دې لپاره سفر کول راته ممنوع نه دي، جایز دي. وقول الله تعالی فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، الله اذا جميد مزد فاستاسوا فزمك في خوارش اذا الله فضل لشوي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير. عبيد بن عمير اذا لو ویل کې دي شي خاص اهل مکه د مکی واعظ او غیله به نسیت کولو اخوان ان ابا موسى الاشعري استاذنا على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له. ابو موسى رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه نه اجازه غوښته، دروازه ټکولی و اجازه غوښته، فلم يؤذن له، فدل اجازه نو ملاو شوه، مطلب دا چا ول جواب نو ورکړي، وكانه كان مشغولا في گویا چې عمر رضی الله عنه مشغول دا نجی بنی دن په کمره کې یا پور کې ودول دروازه او ټکول او اسی به اجازه نور کول او په سکار کې مشغول فرجع ابو موسی نو موسی رضی الله عنه چې دری په اجازه واغستو خو اجازه ورله ملا او شنو واپس شو او ففزع عمر فقال الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس عمر رضی الله عنه په هبت شو او ویلی وای ما عبد الله ابن قيس ابو موسی شهي واز مو نريدو نو ورلوه لفل شاو وغر اغلو فتاسو اجازت ورنخو وی فرمائن چه ایذنو لهو این قد رجعا ورلوه لفل چه اجازت ورلوه رکنو خادمانو چه اخو واپس شوه ده عمر رضی اللہ عنہ روی بلی اواز ورکی چرا واپس شی فخال کننا نؤمنو بذالک نو ابو موسیٰ شد رضی اللہ عنہ ورلوه من لبدا حکم کی دیشو نبی الاسلام را لوی چه اجازت ووخت دری فیدی که اجازت ملاو شو خدا کنی واپس زی فقال تأتيني على ذلك بالبينة عمر رضي الله عنه ورلوي فريبان دي بقواب يشكي حديث بعض الفاظ وكراغلي ورنم لادي والو لتيارك نبي الاسلام حديث دي ذكر كنو فريبا تمالا سود دوام بيشكي فانطلق الى مسجد الانصار فأتالهم دي فيربان دي انصار مجلس لتلو تفوسي تنكلو فقالوا لا يشهد لك على هذا الا صغر ابو سعيد الخدري زي ورلويلي گواہین کئی تا لرف دی باندی مگر پمون کٹولو کی وڑو کے کس ابو سید خدری رضی اللہ عنہ وغبت آسر لیاد شد امیر المومین پا دربار کی بگواہیو کی چمام دا حدیث دا نبی الاسلام ناوری دلے فذہب بی ابی سعید خدری نظام سے ابو سعید رضی اللہ عنہ بوتلے ہو فقال عمر اخفی علی من امد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ خفش ہوئی بی گوروی دا نبی الاسلام والسلام یو حکم زمانہ پٹ پاتی شوئے دے مال پتہ ند لگی دلے او بیا یو قسم ځان ملامت کوي وی الهانی الصف من الاسواق غافل کړه ومزه هغه اوازونه په بازار کې مطلب دا دا کنایه د تجارت او د تبايعنا چې ګوره په بیع عالم دین او تجارت کې دومره مشغول وم چې د دین دومره اهمه مسله زمانه پاتې شي وي صحابه له فتره ما شومان او مالک د نشته یعنی الخروج الى التجاره عمر رضی الله عنه مطلب دا چې ګوره د تجارت لوته و تجارت لپاره بار وته شي یہ حدیث نہ بعد منکرین حدیث استدلال کئ عمر رضی اللہ عنہ غور خبر واحد نہ منلو تر دې چې دویم کس گواہی وکړي او ابو موسی رضی اللہ عنہ دا حدیث یوازې نه دی اوریدل بلکې د عمر رضی اللہ عنہ هلاک به وقوف کفکل له فکار دي چې غي داوي چې موږ صرف حدیث متواتر منو نو ابو سعید خدری ابو موسی شری رضی اللہ عنہ تر چې ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گواہی کو حدیث خو هم متواتر نظر دیو تاسو په مصطلح کې ویلی دي حدیث کې یو راوی نقل کړی په هر طبقه کې یا په یو طبقه کې نو دا حدیث غریب دی او کراویان د وشول نو دا حدیث عزیز شو عزیز خو د خبر واحد قسم دی بیا هم د دې دا خو نه ثابت کیږي چې عمر رضی اللہ عنہ دیو کس خبره نه منلا چې وشول وی منلا دغه تواتر بیا هم نه ثابت کیږي بل امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تو زرگونو سونو مسائلو کی پر خبر واحد بانے عمل کرے دے خودل تکی چی ابو سعید خدری ابو موسیٰ شدر رضی اللہ عنہ لو چی گواب پیشکے مد عمر رضی اللہ عنہ مطلب تثبت او تحققو دا خبر ثابت ہے کی یقینی طور باندے چی نبی الاسلام حدیث دے او دخل کو لپار دائی او سنت طریقو گردئی چی قباب دا روایت کے بعد احتیاط نکا رکھنی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کی دا حدیث کے ذکر کی سنن تو کئی سند نبی آور سردا اضافہ و زیادی الفاظ ہم ذکر کئی عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ لوے اما انی لم اتہم کا ولیکنی خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گورا ما پتا باندے گورا سے تحمت نلگولو چکنی تبا فنبی علیہ السلام دروغ ہوئے نزکر میدن گواغو بلکه ما سره دا خشیت او یره پیدا شو چې خلک د نبی صلی الله علیه وسلم د ځان خبري شروع کی او زړور بشي چې څه خبر راځي دی وای دا الله پیغمبر فرمایلی دی نو ما سره دا یره پیدا شو ځکه مثال او چې گوارا ولا ورنه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه په ثور او زرګونو مسایلو کې په خبري واحد باندې عمل کړی دی امام زهبی رحمت الله علیه وی وإذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه درس خلق و محدثين لپاره دا سنت طریقو ګرځولا چې په باب د روایتو کې بدید احتیاط نکار اخلي باب التجارة في البحر په سمندر کې تجارت کول مخکې ذکر کړل جواب تجارت فی البر او چې تجارت کول موږ یو نسخه کې د بس په ځای باندې بر راغلي دي نو اوس دې کې ذکر کړي چې په سفر په سمندر کې په دریاب کې تجارت کول نام جایز دي وقال مطر مطر ابن تهمان وی دلب وراق ویل کې د شو وراق معنا د لیکون کې په پاڼو کې قران کریم د مصحف نسخه مې لیکلی نو ځکه ول وراق ویل کې دی شي د فرمایلی لا باس به په دریاب کې څوک سفر کوي د تجارت د فارن په دې کې څه حرج نشتا وما ذكره الله في القران الا بحق او نه ذکر کړل الله په قران کې د تجارت په بحر مگر په حق ترى ثم تلا بعد آیات لسته و سور فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله او وینت کشتی فيه په دې دریاب کې مواخره مواخر معنا د شلون کې دومو او بشلی او په مخ کې رواني یا مواخر عام د عرف معنا د جاری او رواني لتبتغوا من فضله دې لپاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه چې حلال نه الفلك السفن امام بخاري او فلك په معنا د کشتو سره الواحد والجمع سواء مفرد او جمع پکې برابر دي واحد لم فلك یو جمع لم وقال مجاهد امام مجاهد رحمت الله علیه وی یعنی کشتو لما واخر اولی وی وی تمخر السفن من الریح لا کشتی هواگان شلی ولا تمخر الریح من السفن الا الفلك العظام او نشلی هوا لرد کشتونا مگر غطی و دنگی کشتی مطلب دا چې دا کمی وڑی وڑی کشتی دن دا خوب اوو که پا ارام ارام پا خپل روانی او کمی چې غطی کشتی دی دنگی الوڑی دین وغی چی روانی زان سر دا اواش لی و ذکر کشتولا مواخر وی معخوض ده د مأخرتنا او دا په معنا د شلول سر رازی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل فخرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا عن روايه ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذا ده بني اسرائيلنا قبل كس لزر دينار ورخديو او الله رب العالمين فمن سي غوا مقرر كذا او ویلی چې په فلانی ته معنی میاش پس بزرطاله دا پیسی دی سمندر پخوا کی طرفوم نو دی سمندر لبی آراغ مخی دا حدیث ذکر شوی امو او په کتاب الکفالک با انشاءاللہ دا حدیث مفصل رازی 2291 نمبر بانی نو دی چې سمندر او د دریاب اڑخ لراغ کشتی نو چی دی ورپوری شو و کسر دا خپل حق ادا کی نو لرگی راواغ سوغی سولی کو پاغی کی لغا مانت و پیسی کی خودی او په دریاب کی پری خودو قبل کس آل تا دریاب پا بل اڑخ پا انتظار دے چی ٹیم پورا شوے دے برازی مالا وقر ذرا کئی نو پا دی انتظار انتظار کس طرح شوے واپس چی کور لطلون پا دریاب تی یو لرگے کس لے چی دارا روان دے زخشاک کو بکور لے او سی کنا قرزدار خو اسم رانگے آلرگے چی راواغس تو کور لے او چی ماتولی نو پاگی کی اغزر رو پی رووتی بیاد اگا کس لے چی موقع ملاو پی پیسی را غس تی غلے او دی دی او چی یو بل سر خبری تری کلی نو اور لوی چی تاکم حق مال را لگلے والا مال را رسول دے نو ګور د رزق د پاره غي د دریاب نه یو خپل خوا سفرې کړی دي نو ګچر ته په دریاب کې سفر کول پوری کېدل را پوری کېدل د رزق د پاره ممنوع و نو نبی اسلام به منع فرمایلی او اعلان کې نبی اسلام والسلام د بنی اسرائیل دغه کس تعریف کوي باب قول الله و اذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كانوا يستجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله وخلا ذكر شو أثر قتادة رضي الله رحمه الله وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبل عير يوقع في نرى غلوة ونحن نصلي يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفض الناس إليه فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما مخيل حديث ذكر شوق باب قول الله ينفقوا من طيبات ما كسبتم باب فبيان ذي قول الله إيمان ولو خرج كوي مال لقوي د پاک او هغه نه چې کسب کړی دي تاسو کم حلال چې موږ ټلی دي نو دا غینه تاسو لګوي د الله په لار مراد د دین هغه نفلی صدقه ده. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. روایت مخکی کتاب الزکات کې تیر شوی باب من امر خادمه بالصدقه 1425 نمبر حدیثو. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. قالت يا زنان خرج كي خاون دا غمال بغير دا غل حكمنا نیم اجر بدی لم ملاویږي او په دې شرط چې دې لپته چې دا اجازه ته صراحتا اذن وي يا عرفن او دلالتا. باب من احب البسط في الرزق اباب دې په بیان دا کس کې چې غلا خبره خو هغني رزق دا غلي فراخ شي او هغه اعمال کوي هغه اسباب اختیاري چې باغي سره په رزق کې فراخي راځي دا یو مندوب عمل دی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تره ان يفسد له رزقه او ينسى في اثره فليصل رحمه. قال اذا خبر خش علي داج فراخ ذكري شد الرزق لنا يا عمر دد اوجد شي اوجد عمر مراد داج اذا عمر دي ما بركته شي فليك دي الله ولا خير وبركته اشي یا په حقیقت باندې حمل نه چې الله رب العالمین نه ترڅو کې او حقیقت کې عمر کې اوګدواله راشي فليصل رحمه نو دیر خپل ولی ساتي قرابت او رشتہ داری دی قائمای. باب شر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسیئه باب د بیان دی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم په قرض باندې سودا اغست ده. پدې ترجمه تلواب سره غرض مصنف رحمت الله علیه ده چې بيع بالاجل جائز ده چې اوسیز د چانه اوس واغستو او بیا په سی رستو ورکه په قرض باندې خو پدې کې فقها شرط دا ذکر کوي چې دا اجل به متعین وي چانه سودا واغسته میاش پس به پی سی در کوم دو میاشتې پس شپږ میاشتې پس نو دا نیټه به متعین وي چې اجل متعین شي بیا بایع لدا جائز نه وي کی هغه دې د نیټه راتلو نه مخکې دې پیسو مطالبه وکړي بلکې به پابند نه وي. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مسلمانانو تم وعده چې موږ خپل منځ کې کړي کوم شرطونه مو مقرر کړي نو هغه پابند شي. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم اعمش وی چې موږ د ابراهیم بن حعیب په مجلس کې درهم فی السلام ذکر کړو رهن غانی له ویل کې دی شي او بیع السلام تاسو په فقہ کې ویل دی له ویل کې دی شي چې پیسې چاله اوس ورکی او سودا به تعالی رښت درکای بیع عاجل بعاجل دا اهل علم داغي تعریف کوي بیع السلام دی له وی چاله دې پیسې اوس ورکی سای دې ورکا شپږ میاشتې پس پنځم میاشتې پس باغ تعالی غنم درګې سودا بدر کې او په فقہ کې تاسو ویل دې لپاره بیا و شرایط دي او شرطونه چې موجود دي نو بیع السلام جائز درخه به وضاحت راځي ان شاء الله. امام احمد شوي چې مونږ د ابراهیم بن نفعی په مجلس کې دا ذکر کول چې آیا په سلام کې رهن جائز ده کنه رهن په سلام د ائمه 4 او 5 باندې جائز ده. امام اوزاعی او په مذهب حنفی کې امام ظفر رحمهم الله دای دې قائل ندي. مثال په تور ما یو کس له پیسې او زمیدار لور کې چې دا 100 روپۍ واخله تا چې کله غنم شي 15 میاشتې پس 100 میاشتې پس نو مال به په دې 100 روپۍ باندې 100 غنم راکې نو آیا دا غنه زده دی په یو څه غاړه غستې شم؟ مثال په تور ته دا غواړي ما سره غاړه کا اسنه ته بیا مال غنم راکې. جمهور علما وی چې په دې کې دا غاڼه کې خودل صحیح دي. امام اوزاعی او امام ظفر وی چې غاڼه کې خودل پکې صحیح دي. فضل ته سلام نه مراد یا بيع السلام نه کوم چې معروف د فقها او دی او بعض اهل علم وی چې دلته د سلام نه مراد تلف او قرض ده او اصطلاحي سلام ته نه مراد اجاله قرض ورکې نو دغه ته نوې غوښتې شي کنه غاړه. فقال حدثني الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. نو حدیث را ده عائشه رضی الله عنها بیان کړو چې نبی اسلام دی يهودينا ستعام واستو چې دا دیر سوع قرب شوی تر سنیټی پوری او خپل زغره د اوس پنی اغه ور سره په غاڼه کې خو دیوان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دار فانی نه رخصت شو او دا زغره دا يهودي سره غاڼه وا. ابو بکر رضی الله عنه بیا دا غاڼه راخلاصه کړی. امام اوزاعی او امام ظفر وایي چې بدل دلته په حدیث کې د سلام ذکر نه راغلی ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کولو یعنی پیسې دې مخکې ورکړي او سودا دې رسوخ دي بلکې نبی صلی الله علیه وسلم دا غنه سودا غستې ده او غره ورس غاڼه یې خو ورلې ویلي چې د برسو طالب پیسې درکوم نو بیا به دا غره راکړي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس حا وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشم قال حدثنا اسبات ابو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس بن مالك انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهاله سنخه. انس رضي الله عنه نبي الاسلام لوروا اوربش روړی واهاله سنخه او بدبویدار دل رواز دی ویل شي دا غینه کم دروزی وخت یې دو سره پاغه سره بدبوی راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داوره و مخکې دغه ذکر شو چې کوم شي کې بدبوی راغلی دا مضر صحت نه دی نو صرف دا بدبوی دا غې د حرمت دلیل نه دی خوراکي صحیح دی البته کوم مضر صحت وي نو بیا شریعت منع کړی چې انسان باندې ځان له ضرر او تکلیف ورکړي نه بل فلزان به هلاکت نه غوړي په خپل لاسو. ولقد رهن النبي صلی الله علیه وسلم درع له بالمدینه عند يهودین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غانای خیر او خپل صغرا په مدینه کې یو يهودي سره واخره منه شعيلا لاهله او داغنه د خپل اهل لپاره ور بشراغستي. ولقد سمعته يقول او ما تناور دي لوجي فرمایله ما امسا عند ال محمد صاع بر ولا صاع حب نه ما هم کړه خاندان د نبی صلی الله علیه وسلم کړه او صاع غنم او صاع دانو عمومی اوقات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی په کور کې او شپه او ماخام داسې نه تیر شوی چې او سواع دانی او غنم دی ورکر پراتی. و ان عنده لتسع نسوه او یقینا د نبی صلی الله علیه وسلم د نکالان د نه وی بیا دی په نه کورونو کې یو سواع 3 کیلو دانی او غنم بنو. دا عمومی اوقات کې خیبر فتح شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کال هغه خرچه بدای له مقول لکه مخکې د روایت ذکر شو. نو په قرض باندې سودا اغسل ناجایز دي پرې کې ممانعت نشته خو چې نیته معلومه وي. او بیا اهل علم دا ذکر کړی چې د قرض او د قسطونو د وجنه یو سودا ګرانه خرصول او په نقد باندې د هغې قیمت کم مقررول. مثلا یو موبایل نه او په نقد یې چاله ورکې په 0 روپۍ باندې په قسطونو او قرض یې درنه اخلي نو بیا ورله یو نیم زر قیمت لګي. نو جمهور علماء ائمه 40 چې دا جایز به په دې شرط باندې چې د دې مجلس ختمېدو نه مخکې بدا تعین کړي دا بایع او مشتری چې دا شی یا په قرض وو یا په نقد وو. چې دا تعین یو کو چې په قرض مې درکو په کیسټونو باندې یو نیم ضرب راکې یا دا تعین یو کو چې په نقد شو په 0 روپۍ باندې د مجلس ختمېدو نه مخکې چې تعین شو جمهور اهل علم دې نه جایز وي. اذا قرض د وجنه قیمت سی واکه د نقد د وجنه کم او رسو راشي ان شاء الله چې دا په ممنوع بیا کې نه دي چې نبی رسول الله والسلام په یو بیع کې د دوه بیعونه منه فرمایلي. دا حدیث مقصد امام ترمذی رحمت الله علیه را ذکر کوي چې یو کس په بل سودا خرڅي مثلا یو غلام په خرص کو ورلوې دا غلام در باندې خرصوم په دې شرط باندې چې ته خپل غلام په ما باندې خرڅې نو دا په یو بیع کې دوه بیع دي د دې نه منه راغلي. او دلته کې چې د قرض د وجنه یو شی ګران خرصول په نقد د هغې قیمت کم لګول دا دوه بیع نه دي بلکې دا د یو شی لپاره دوه نرخونه ذکر کول دي. دیله ویلی شي ذکر الثمنین لصفقه واحده دوه قیمته ذکر کول د یوې بیع د یوې سودا دپاره چې دا سودا ده د دې دوه قیمته دي که نقد راکې دومره دی که قرض راکې نو دومره دی. دارنګي د کوم بیع نه چې من راغلی چې نه ها عن بیعتین فی بیعت دا یو صورت دغه شو دویم دا شو چې دا کور در باندې خرصوم خو په دې شرط چې په بل چا به خرڅې نه دا نه ها عن بیعتین فی بیعت دی. تو اهل علم دا ذکر کړي چې څوک یو دکاندار لاړو سه سودای ته نواغسته مثلا د 30 روپو سودای ته نواغسته او د ور لوی پیسې به بیا درکم دا د قرض او بیع نه چې خامخاله به پکې نیټه مقرره کړي رس پس به درکوم یا دوره دې پس یا لسر دې پس بلکې اصل کې دا بیع او دا شی د په نقد واغستو خدا دا د دکاندار او د بایع د طرف نه د سره یو خېګړه چې ورلوي د اوس پیټې پر اکورستو به راکه اعلان کې دا د قرض او بیع کې ناراضي باب کسب الرجل وعمله بيده د خپل لاس د مهنت او د ګټې وټې د فضیلت بیان وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق قال ابو بكر رضي الله عنه خليفه شنو فرمى لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونه اهلي زما قوم لفتلا اذا ما كسبوا فيشا زما دبال بد گزاري د پارنا کافي نوا ما چې بكم مهنت کولو کسبوا فيشا و می کولا نو داغی نچی بکما منافمال ملاوی دادا زماد بال بج دپارا کافی وا و شغلتو بی امر المسلمین و زم مشغول شم دو مسلمانانو فضیز مواری و کار باندی فسیا کلو آل و بی بکر من هاد المالی نو خاندان دا بی بکر بددی بیت المال نخوراکی و اشترفو للمسلمین فی او تجارت و محنت بکی مسلمانانو لپدی کی مطلب دا دو بیت المال نبخوراک کوم او زب پدی کی خپل محنت کوم دو مسلمانانو دا مال چی واشی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني ابو الاسود عن عروه قال قالت عائشه رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم النبي عليه الصلاه والسلام صحابه ومرغري تخفل زان عاملان ومطلب دا تخفل لاس به مزدوري کولا دانه نور خادمان مور لولاړو تخفل به خپل خدمت کولو فكان يكون لهم ارواح راغی د بدن او د جسم نه بیا بوی را پورته کیدو ځکه انسان باندې خولی راشي او په هغه وخت کې به غټي جامې وي د وړی په هغه وخت خوله ولګیدا چې ډېر وخت به جامې ټولې بوی به تر پورته کیدو فقیل لهم لو اختسل دایره ویل شي وک تاسو جمعې درز لپاره غسل وکړو کتاب الجمعه کې د وضاحت تیر شوی او رواه حمام بن هشام بن ابي هه عن عائشه دې ځکه مصنف رحمت الله علیه دا حدیث جديد لپاره ذکر کو چې صحابه کرام وو په خپل باندې کار کته ګولو خپل ځان نه استا وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده فجئت يوسن خوراك ندکړه چغد غوري دغه خوراك نج فخبل لا سبحان الله تغتلي وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده الله نبي داود عليه الصلاه والسلام مم دخل الله دغه خوړه و به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل الا من عمل يده داود عليه السلام بخوراك نقولو مگر دخل الله سمهنتنا وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن نبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتسب احدكم حزمه على ظهره امها چلرګراډي اوتن پتاسو کې اوګېډ په خپل املا باندې ګېډ دلرګوي جوړ کو او په خپل شابه باندې را بار کړه د نداور لغور دي خير له من ان يتلا احدا فيعطيه او يمنعه دا لغور دي دینه اذا دي یو کس سوال کین او غیا ور کیات نه من کوي او به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدكم احبله خير له من ان يسال الناس دا شي یو تن پتا سو کی خپل رسی او پړی را واخلی او پریمان دې د لرګو د ګیډي جوړای او واخر سیدا ور لغور دي چې خلکو نه سوالونه کوي قال ابو نعيم حدثنا محمد بن ثواب وحدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه الحديث باب السهوله والسماحه في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف دا باب د بیان د دې کې چې پلین دین کې نرمي او چشمپوشي اختیارول ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف او سوق كذا كان خپل حق غواړي نو په پاکه یو نرمي سره دې یو غواړي شخصي دې نه کوي وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا رحم ديوك يلا باغ سلبان ديش نرم كسنه إذا باع وإذا اشترى كلج تخرطي وكلج تأخلي فخرصولك من نربك فاغسوك من نرمك وإذا اقتضى أو كلج كان مطالبك إذا خفل حق نفاغيك من سخينك بل كنرمي نكارخلي ذات كسبان دي الله رحمه. باب من أنظر موسرا دا باب دي بفضيلت داغا چاكي كمهلت ورکو انتظار وكو يومالدار ووسدار كسلا نو یو وزدار کس لشه انتظار که داغی اجر و ثواب دنو بیا چه غریب و تندس لا محلت ورکه او غل انتظار که نو داغی ثواب کو بطریق اولاده اهل علم و اختلاف ده بتعریف و حد موسیر کی چی مالدار چاله ویچی دلتی ذکر کل من انسر موسیر بعض اهل علم و ذکر کلی لکه سفیان ثوری بن المبارک امام احمد اسحاق بن راهویا ویجا سر جی پنزوس درهم ای یا دی په قیمت سونه ورسره نو دل موسر او مالدار ویل شي امام شافعی رحمت الله علیه وی چی اوکس کار کسب باندې قادر دی کول شي دل مالدار ویل شي او علماء احناف وی لک امام سرسی رحمت الله علیه په مقصود کې ذکر کړی د مالدار والی درې مراتب دي یو هغه مالداری چې انسان صاحب د نصاب زکات په واجب امام مالداری چې راغی د وجنه په یو کس باندې صدقۃ الفطر او قربانی راځي او دل دا حرام دي چې نه چانه سوال کوي او دریم هغه مالداری ده چې تر 50 درهم پورې یو کس سرای او عام اهل علم داوي چې من ملک قوت یومه وما یستر به عورته يحرم عليه السؤال موسر نه مراد هغه څوک دی دا سره د یو ورځې خوراک تاک موجود دی او سوال کول ور له حرامي دا چې کله د انتظار کولو د مهلت ورکولو فضیلت ذکر دی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربعي بن حراش حدثه ان حذيفه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم فتخواني اوګه درو خلاص کول د پار ملائک راغی فقالوا عملت من الخير شيئا غلويتا نيكيو ده خير سكار كنا كنا قال ندويلي وكنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر ما بخبروا خادمان ونوكران لهكم قولوا چه محلت ديور كي انتظار ديو كي تارنگي تجاوز ديو كي داغا مالدارنا قال فتجاوزوا عنه النبي الاسلام فرمائي الملائكم داغا نتجاوزوا كو تتقو رأيو بنده او دخل کو سره بده سلوک کولو الله رب العالمین دا غن تجاوز کو یا قال الله رب العالمین فتجاوزوا عنه اذن تاسو تجاوزو په تجاوز او تکلیف مو ورکوي وقال ابو مالک عن ربعی ابن حراش كنت ايسر على الموسر وانذر المعتر وما باثانی و نرمی کول د مالدار سره او مهلت به مو ورکول غریب او تندسلا تابعه شعبه عن عبد الملك عن ربعی وقال ابو عوانه عن عبد الملك عن ربعی فانذر الموسر واتجاوز عن المعسر ما بمهلت ورقول مالدار لا او ما في ومقول غريب لا غريب لو بقرض ما في شيء نشته درس او مالدار لو بمهلت ورقول شيء انتظار دي كل درس راشي مرابط وقال نعيم بن ابي هند عن ربيعي فاقبل من الموسر واتجاوز عن المعسر مالدار كي بسراك لا بمقبلون او غريب لو بمي غريب لو ما ما في قول اغنى بمنا غشتل الله رب العالمين ملائكه لو تجاوزوا عنه زمان الذي بندنا تاسو تجاوزوا كي تكليف او سزا مو ورکوي تخفي ورسره مو شوي فام من انظر معسرا داغه چا فضیلت اذا غریب او تندست سرا اغا اغل مهلت ورکي او اغل انتظار کوي وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا تاجر يداين الناس اخوان امتن في سوداگر في قرض به ورقول خلقنا يا قرض معامله به قولا فاذا راى معسرا مكمل چرت تند کسبه وکتو غریب او فقیر قال لفتيانه نخل خادمان لبوي تجاوزوا عنه دل لا قرض معاف کئ لعل الله ان يتجاوز عنا في رش الله رب العالمين دې په وجه زمونږ نم تجاوز او معافي را نه وکي نو کله چې مر شو فتجاوز الله عنه والله رب العالمين ور لفدي باندې بخنه وک او د دې نه تجاوز وکو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله